Book 2 65 65 65 النفي 2 شليلة 2 شليلة 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ הטבעת יקרה? הטבעת יקרה? לא, יוקלף 100 יורו פקט. לא, היא עולה רק 100 יורו. לא, היא עולה רק 100 יורו. לכן מאי 50 פקט. אבל יש לי רק 50. אבל יש לי רק 50. هل صرت جاهز؟ סיימת כבר? סיימת כבר? לא, ليس بعد. לא. עדיין לא. לא. עדיין לא. لكن سأجهز حالا. אבל אני כבר מסיים. אבל אני כבר מסיים. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ אתה רוצה עוד מרק? את רוצה עוד מרק? לא, לא אוריד אכתר. לא, אני לא רוצה. לא, אני לא רוצה. לא. אני לא רוצה. לכן אייס קרים אחר. אבל אני רוצה גלידה. אבל אני רוצה גלידה. אבל אני רוצה גלידה. هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا? אתה גר כאן כבר הרבה זמן? את גרה כאן הרבה זמן? לא, صار لي شهر واحد. לא, רק חודש אחד. לא, רק חודש אחד. وقد صرت اعرف الكثيرين. אבל אני כבר מכיר הרבה אנשים. אבל אני כבר מכירה הרבה אנשים. هل تسافر غدا الى داركم؟ אתה נוסע מחר הביתה? את נוסעת מחר הביתה? לא, فقط في العطلة الاسبوعية. לא, רק בסוף השבוע. לא, רק בסוף השבוע. ولكني سارجع يوم الاحد. אבל אני חוזר ביום ראשון. אבל אני חוזרת כבר ביום ראשון. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد? האם ביתך כבר בוגרת? האם ביתך כבר בוגרת? לא, היא الان بلغت السابعة عشر. לא, היא בת 17 בלבד. לא, היא בת 17 בלבד. ولكن قد صار لها صديق. אבל יש לה כבר חבר. אבל יש לה כבר חבר. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.